แต่งตั้งให้เขาเป็นกษัตริย์เขาคือกษัตริย์ที่แท้จริงของอิสราเอลบอกแล้วไงว่าชายคนนี้จะทำให้เกิดการจลาจลต่อต้านกษัตริย์เฮโรดพวกเขาจะล้มล้างเฮโรดแล้วแต่งตั้งให้เยซูเป็นกษัตริย ์แล้วจะโทษคนเหล่านี้ได้ยังไง นี่เธออยู่ข้างใครกันแน่เนี่ย อ้าวมันเป็นเรื่องของฉันนะ มันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นเธอควรจะสืบสวนสิ่งที่เยซูกระทำและรายงานให้กษัตริย์เฮโรดรับรู้ไว ้เธอก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนี้เหมือนกับที่ฉันเห็นเธอต้องยอมรับว่าชายคนเนี้ยเยซูน่ะมีอำนาจบางอย่างที่แตกต่างจากคนทั่วไปทั้งวันทั้งคืนก็เฝ้าแต่รักษาคนเจ็บป่วยแล้วก็เมื่อกี้เนี่ยเธอก็เห็นนี่นะว่าเขานำขนมปังมา5ก้อนกับปลา2ตัวและขนมปัง5ก้อนกับปลา2ตัวเนี่ยก็แบ่งปันให้ผู้คนได้กินกันเป็นพันแล้วจะให้ฉันคิดยังไง ก็ใช้เล่ห์กระเทยนะสิ เธอก็รู้ว่าไม่ใช่เขามีอำนาจจริงๆไม่ว่าอำนาจนั้นจะมาจากไหนฉันก็คิดว่าเขาใช้อำนาจนี้อย่างฉลาดทั้งวันก็รักษาผู้คนแล้วคืนเนี่ยการกระทำของเขาก็ยิ่งทำให้คนเนี่ยประทับใจไม่ต้องสงสัยเลยเพราะว่าการกระทำของเขาเป็นผลดีกับคนทุกคนแม้แต่เธอกับฉันเองก็เถอะ ขนมปังและปลาเนี่ยมีรสชาติไม่เหมือนกับที่ฉันเคยลิ้มรสมาก่อนเลย เห็นไหมล่ะพระอำนาจที่เขามีแล้วก็ความฉลาดด้วยแล้วเขาทำอะไรอีกรู้ไหมที่ทำให้คนยิ่งประทับใจขึ้นไปอีกเขารวบรวมอาหารที่เหลือได้12กระบุงแล้วยังแจกจ่ายให้คนเหล่านี้นำกลับไปบ้านด้วย ไม่เห็นจะฉลาดตรงไหนเลย ผู้คนน่ะมาจากที่ต่างๆกันบ้างไกลบ้างใกล้ที่บ้านของพวกเขาก็จะมีคนได้ลิ้มรสอาหารที่เตรียมจากอภินิหารของเยซูพวกเขาก็จะได้ยินเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นด้วยมันเป็นธรรมดาที่พวกเขาอยากจะได้คนเช่นนี้เป็นกษัตริย์เป็นผู้นำของเขาฉันเองยังต้องการเลยแล้วเธอล่ะ เรารีบกลับไปรายงานเรื่องนี้กับเฮโรดดีกว่าเขาคงจะจัดการทำอะไรสักอย่าง เอาไปได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอม รู้สึกว่าจะมีเรื่องวุ่นวายเกิดขึ้นนะไปดูกันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้น เรื่องอะไรกัน ไม่ยอมไม่ยอมไม่ได ้เอ๊สาวกของเยซูเองก็อยู่ในท่ามกลางการถกเถียงนี่ฮะ เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเถียงกันอย่างนี้ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกให้คนที่มีอะไรจะพูดพูดกันทีละคนดีกว่าคุณว่ามา ฉันขอบอกว่าเยซูคือผู้ที่จะมาปลดปล่อยพวกเราเขาคือผู้ที่พยากรณ์เก่าแก่ได้ทำนายไว้ว่าจะมาครองบัลลังก์ของเดวิด ใช่ แล้วถ้าเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลแล้วล่ะก็เขาจะทำให้ประเทศของเราเนี่ยเหมือนกับสวรรค์ที่ไม่มีวันขาดแคลนน้ำผึ้งและน้ำนม ใช่ เ ป ล่าเขาสามารถจะสู้กับพวกโรมันแล้วก็ปลดปล่อยอิสราเอลและกรุงเยรูซาเล็มให้พ้นจากการเป็นเมืองขึ้นเขาสามารถจะรักษาทหารที่เจ็บป่วยจากการรบมีกษัตริย์องค์ไหนบ้างที่จะทำได้อย่างนี ้ เขาสามารถที่จะเสกอาหารมาเป็นเสบียงสำหรับกองทัพเราสามารถจะรบชนะทุกๆประเทศถ้าเยซูเป็นกษัตริย์ของเราเราก็จะมีชีวิตที่สงบสุขและมั่งคั่งด้วยอำนาจของเขาเราก็สามารถที่จะปกครองโลกทั้งโลกได ้พูดไปก็ไม่มีประโยชน์ลงมือกันเถอะไปพูดกับ คุณไม่ได้เป็นสาวกคนหนึ่งของเยซูเหรอ คุณจะว่าอย่างนั้นก็ได้ใช่แล้วผมชื่อเปโตร ถ้าอย่างนั้นคุณก็คงจะรู้เรื่องนี้มากกว่าคนอื่นว่าทำไมเยซูจึงมาที่นี่เพื่อที่จะปลดปล่อยเราจากการครอบครองของโรมเหรอเพื่อที่จะเป็นกษัตริย์และครองบัลลังก์เดวิดแล้วทำไมเขาไม่ทำอย่างนั้นซะล่ะประกาศตัวเขาเป็นกษัตริย์ของอิสราเอลซะเลยสิ ก็คงจะเป็นเพราะความถ่อมตนที่ทำให้พระองค์ปฏิเสธที่จะประกาศตัวเป็นกษัตริย ์ถ้าอย่างนั้นเราจะลงมือเองเราจะใช้กำลังบังคับเขาให้เป็นกษัตริย ์ดี เปโตรยาคอบจอห์นทุกคนมานี่เร็ว เดี๋ยวฉันจะกลับมาครับอาจารย ์เราขอร้องให้เธอนำเรือมาแล้วกลับไปที่เมืองคาเปอร์นาอุมเดี๋ยวนี้ทุกคนเลยเราจะอยู่ที่นี่ต่อไปบอกให้ผู้คนกลับบ้านกันไปให้หมดได้แล้ว แต่อาจารย์ฮะพวกเราอยากจะอยู่ที่นี่กับอาจารย์ประชาชนจะตั้งให้อาจารย์เป็นกษัตริย์ของอิสราเอลเพื่อที่จะครองบัลลังก์ของเดวิดและพวกเราก็ควรจะ เปโตรนำเรือมาแล้วข้ามทะเลไปยังเมืองคาเปอร์นาอุมกันให้หมดเดี๋ยวนี้แหละ Thank you. นี่อาจารย์จะไม่มาที่นี่หรือไง แม้คุณนี่ช่างไร้ความอดทนซะจริงเปโตร นี่ก็เย็นแล้วเกือบจะพลบค่ำแล้วถ้าอาจารย์ไม่กลับมาเราเห็นจะทิ้งอาจารย์ไว้ที่นี่แล้ว นั่นละคือสิ่งที่อาจารย์บอกให้พวกเราทำ ฉันรู้เราไม่น่าจะล้มเลิกความตั้งใจง่ายๆเลยอาจารย์น่าจะยอมให้เรายกท่านเป็นกษัตริย์ถ้าเราดื้อมากกว่านี้อาจารย์คงจะยอม มีคนต่อต้านมากมายนะทั้งผู้นำและผู้ปกครองของอิสราเอล ถึงเวลาแล้วที่คนพวกนี้จะต้องยอมรับว่าอาจารย์คือผู้ที่มีสิทธิในบัลลังก์ของเดวิดโดยตรงถึงเวลาแล้วที่พวกนี้จะต้องถูกบังคับให้ยกย่องอาจารย์เหมือนผู้ที่มีอำนาจราวกับพระเจ้า ไปกันเถอะถ้าเราอยากจะถึงฝั่งเมืองคาเปอร์นาอูมก่อนพลบค่ำ ก็ได้มัทธิวหลายอย่างเนี่ยที่ฉันอยากจะรู้ทำไมอาจารย์ถึงไม่แสดงอำนาจและประกาศตัวเป็นกษัตริย์ ใช่แล้วก็ทำไมอาจารย์ถึงไม่ช่วยยอห์นบัพติสต์มาให้พ้นจากการถูกประหารที่ดุร้ายนั่นล่ะ บางคนก็คิดว่าอาจารย์คือผู้หลอกลวงนี่มันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเหรอเนี่ย เป็นไปได้ไหมที่อาจารย์จะเป็นคนนอกศาสนาอย่างที่พวกปุโรหิตกล่าวมา แล้วก็แรงด้วยแล้วเราก็ไม่ได้เตรียมตัวด้วยเรามัวแต่พูดกันเรื่องอาจารย ์ลืมเรื่องนั้นซะทีแล้วรีบหันหัวเรือไปทางลมแล้วก็รีบพายก่อนที่น้ำจะท่วมเรือแล้วเรือก็จะจม เป็นความผิดของคุณเปโตรคุณเริ่มถกเถียงเรื่องอาจารย์ขึ้นมาก่อนนะเนี่ย ลืมซะเถอะรีบพายเรือเข้าอย่างที่ผมบอก แล้วหลงทางแล้วล่ะเรือก็กำลังจะล่มแล้วลมก็พัดแรงขึ้นคลื่นก็ซัดสูงขึ้นดูสิเราก็พายเรือหนักเข้าแรงเข้าแล้วแต่ไม่มีประโยชน์เลยเรากำลังจะจมอยู่แล้ว นี่ถ้าอาจารย์อยู่กับเราอาจารย์ก็คงจะช่วยเราได ้ไม่หรอกเปโตรเราเนี่ยบ่นว่าอาจารย์พวกเราทำตัวไม่สมกับที่อาจารย์ควรจะช่วยชีวิตเราหรอก พูดถูกแล้วจอนแล้วพวกเรา เอ็มนั่นผีมีแสงสว่างอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเดินอยู่บนผิวน้ำ ไม่ใช่ผีหรอกเป็นคนจริงๆโอ้อาจารย์ไงเล่า ฮะอาจารย์เหรอ โอ้อาจารย ์ใช่ ใช ่อาจารย์อาจารย์ครับ อาจารย์ ช่วยพวกเราด้วยครับ ช่วยพวกเราด้วยครับอาจารย์ อาจารย์ช่วยพวกเราด้วย อาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์จริงๆแล้วก็ให้ผมเดินไปหาอาจารย์บนน้ำเถอะ อาจารย์ช่วยด้วยครับ มาสิเปโตร ดูสิเปโตรเดินบนผิวน้ำได้ด้วย ผมด้วยครับอาจารย์ผมจะจมแล้ว ส่งมือให้เราสิเปโตรเราจะฉุดเธอขึ้นเธอจมน้ำเพราะเธอและสายตาไปจากเราแท้ๆเอาล่ะเราจะเดินไปขึ้นเรือด้วยกัน